وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأَتَيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أن أرسل معنا بني إسرائيل. سورة الشعراء کی یو دعوة و تسلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا دی تسلی دا پارا اللہ دی سورت کی و واقعات ذکر کی دو انبیاء علیہم السلام ہر واقعہ د دې د پاره ده چې پیغمبر ته زړه مخه پکوه د دې وجنه چې دا قوم ایمان نه راوړي زړه مخه تنگاوه ځان دو خپکان د وجنه مخه هلاکوه ایمان د خلقو روړل او نه روړل ستانه دا مطالبه نشته سبب قیامت کې چې د خلقو ایمان ولې نه راوړي ستانه مطالبه صرف د یوې خبرې ده چې تا دا پیغام زما دا رسالتو دا دعوتو د خلقو ته رسول وو کنه بس کله چې دا پیغام تا دنیا ته ورسو چې کوم ستا د آواز د لاندې ستانه سبا په میدان د قیامت کې به هم دا تپوس کېږي او یوازې ستانه نه د هر نبی نه به دا تپوس کېږي چې تا دې خپل قوم ته مسله رسولی وه نو انبیا خو خپله غاړه خلاصه کړې ده په دې کې شک نشته یو نبی په دې پیغام کې کوتاهي نه ده کړې بلکې هر یو نبی خپل وخت سره د شپې او دروازې داغه په ځوانۍ کې او بیا پوخ عمر کې تر مرګه پورې هغوی دا د ځان دپاره یو ډیوټي ګرځولې وه دا یې په ځان باندې لازمه کړې وه چې د الله دا دعوت او دا آواز دا پیغام د الله د توحید او دا به مونږ رسو سو پورې چې مونږ ژوندې یو نو څوک په انبیاو کې داسې وو چې قومونو پرې نه ښودو بخاری کې حدیث پنځه څلوېښت یو وروست کې بني اسرائیل وژلي بعضې روایتو کې راځي درې سوه ته رسېدلي د سارې نه به باقاعده په انبیاو باندې شروع کړه نه هغوی به یې ووژل په یو کلي کې یو علاقه کې خو به یو نه ځکه هر قوم ته به ځان ځان لو د عرب څوره قومونه وي او دغسې عجمو کې څوره قومونه وي نو کوم قوم ته چې به نبی راغلی وو هغوی به هغه وواجه نو بل به هم وواجه که دروازه به هر سور پورا کړو نو ماجیګر به چې کم حق پرس علماو چې غیبه د انبیاو مرګرتیا کوله او دغه سی به درېده په میدان کې لکه څنګه چې انبیاو درېده او د الله توحید به خلقو ته وړاندې دیکھاو نو هغه حق پرس علما به ورپسې هغه به مړ کړو سورته آل عمران کې الله دې ته اشاره کړې وه او حدیث کے راضی ددی خلق و بازارو نبا اگر سے گرم لگ سنگ چبا گرم پائے کے بس فرق نہ رہتا تاسو گورے دنیا کے دن سور حق پرس و جلشی دا سور حق پرس تو مومنان و مسلمانان و وینت ہوئی گی او دا کم ملک بازار بندے من شوئے چھتا یو ملک بازار نا تول کولو دگا سے بازارو نبا کولو میلے با کولو مارکیٹو نا سوق دا به خبره بردار یو شي په خپل ځای میوه به خرڅېده غله به خرڅېده بازار کے بھائی اوشے باندھے نہ دکان نہ بکھولے ہو بعض علاقوں کی چی چی تدبار دی خلقو دا تمنا و دا غی دا زر خبر و نشی ناغی وی سباب زمونگ ارتالی گوره تاسو دی خپل ملکی و گوره دار دنیا سیاست تی اگر صرف دا دنیا دا پارا دا دین دا پارا الا ما شاء اللہ پا یو ملک کی بازار نبندی گی پا یو ملک کی مارکٹ نبندی گی کاغا دا خزو دی و کاغا دا نرو دی میلا نہ بندی گا آپ خپل خپل تاریخ بانی دور الوی واقعات بکی دو انبیاء بوجری شو او دا سی ظلم سره جی پزمکا با بڑا بڑا در بڑی بڑی بخاخ کری شو نو عرب والا پسر کی خود آو دو ٹوٹی بیگو فیشک کو نصفینی یو ٹوٹا با یو طرف تفریوتا و بلا بل طرف تفریوتا دی خبری اگی دا اللہ را توحید نا و دا اللہ را دین نا نوڑو لی بلکہ اگی غفل کال جاری ساتلیو عوام و دغه ظلم و زیاته بادشاہان و وزرا و مالدار و کو او دا اگی بازارون نو بن شوی چا قیامت کی بس حالی اللہ عالم اللہ دیر خفوی گی سور ظلم و زیاته پا مخدز مکہ بانی شوی و سور وینتوی شوی دا دا سور پاک و خلق وینتوی شوی دا چیغام بیاو حق پرست و علماء نا اللہ وقت وقت سرا دا واقعات ذکر کی دا مومنان و مسلمانان و دزل دا مضبوطیا دا پارا دا پیغمبر دزل دا مضبوطیا دا پارا چی پیغمبر دنیا کی یواز تنے جب آخر کرا لی ستان مخ کی پسونو و پزرگونو پا لکونو انبیاء تیر شوی دی او حق پرس او اغی دا پیغام دنیا تا رسول دی او سپروین دا ساتلی نا پا خپل مرگ نا پا خپل تاوان او نا پا خپل جلاواتنے بانی نتو ولی زل خفا کی واقع دا موسیٰ علیہ السلام اول اللہ رخی او په زیاتو صورتونو کې چې واقعا د موسی علیه السلام راضي نو دا اکثر د تسلی اگر چې هر ځای کې حکمت جدا جدا وي استادانو به وي مشرانو شیخانو چې شپږ شلی ځای قرآن کې واقعا د موسی علیه السلام راغلی او هر ځای کې له دې ځان له یو حکمت دی په پخوانو انبیاو کې یو ابراهیم علیه الصلات والسلام اول پیغمبر بانی دا توحید پا عرب و پا عجمو کی دا اللہ توحید دنیا ترسون کی او هر قربانی چه غل مخل راغل دنو پا غیبانی اغا سینه ورچون کی او دا اغا منون کی مدیرو نور پسی دوی موسیٰ علیہ الصلات والسلام چه دا اغا منون کی دیرو بنی اسرائیل پا غی کی علماو پا غی کی اولیاو باقی کی متقیان و پرہیزگار خلق دا دویم قوم دا ابراہیم علیہ الصلات والسلام دا قوم نہ پس نو پانبیاو کم دویم نبیو چې اللہ دل الوی شان ورکڑا و تورات پہ نازل کڑا و تورات پہ آسمانی و کتابونو کی او معروف و مشہور و معتمد کتابو لگا سنگ چې قرآن دے پاخر کی چکل دا دو کتابونو دنیا دا نازل شوی دی نو عام عذاب پہ خلقو بانی بن شوی دی نو آقا تورات و قرآن بہرحال اللہ دا لمبے واقعہ شروع کی دا موسیٰ علیہ السلام دا پار را تسلے کہ دا موسیٰ علیہ السلام حال تا گورا قدم پا قدم دا تکلیفونا پا غی امتحانات پا غی بانی سختی یا دا قوم دا طرفنا یا دا بادشاہ دا طرفنا او یا دا خپل قوم سر سوک باطل پرست پا پکی پیدا شو موسیٰ علیہ السلام در تا بڑی درد و تکلیف رسی و اذنا دا ربک یاد کا اغا وخ آواز کو رفتا موسیٰ چاہتے آواز کو منادا آغا سوک چیغت آواز شوی منادی آواز گون کے ندا آواز و اذ نادا ربک یاد کا وقت چی آواز کو رفتا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام تا آواز دا کم دینو شو واسطہ دا کوئی تور سراو کوئی تور دا غر نم دے دا یو علاقی نم دے چی اغا غر کی او اغا علاقی کی موسیٰ علیہ السلام تا دا اللہ وحی و پیغام ملو شو اول دل موسیٰ علیہ السلام دا مدین نر آروان شو گڑی و سردی پل کور والا و سردی بچی دا شپی بے سفر کو دا دروازے بے چت آرام کرو تم دم بیا و سنت تھی خا یہ سفر با دشپے کے دیکھ پردہ رہا دروازے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بچت زنگل کے یا غر کی ڈڑی تب شول تب آرام کو سفر بے شروع کو نمدین او د مصر دا تو ورځو سفر و په دې میاس کې ځنګل لاغې او شپه یخه ده هوا ده ورېځې دي باران دی امکان د باران دی د موسی علیه الصلاۃ والسلام کور والا بیمار دی امید دی د بچی لار خطا شوه ځکه د شپې سفر کوو ځنګل کې راغې کیارم ده اور وسرم نشته چې ځان ته سر رڼا وکړي نور ساسباب نو دا وسی کم موجود دی دنیا کی کوئی تور طرف تیو کا تنو ورنا و تخکارش و ورو تخکارش کور والے توی تاسو دلتا لگا رامو کی او زر عظم دا رنا خکاری دغل تبسو کی دا غینا بلار معلوم کو یا با تیسو زن سر روال رنا دا پارا ور با بلکو لیتکے ورنا کو موسیٰ علیہ السلام چکل دی رنا دا رو رسی دا ناغتا پتاو لگی دا چی دا خو پہ انسانانو کی سوک نشتا دلتا پہ پیریانو کی سوک نشتا دلتا خبر بدل دا موسیٰ علیہ السلام تا دلتا اللہ آوازو کو اللہ آواز دا کم بینو کو اللہ عالم بذالک اللہ خپوئی گی اللہ دا عرش دا پاسا موسیٰ علیہ السلام دا زمکی دا پاسا پہ میانس کے سور فاصلہ اذنا دا ربک قرآن وی زمونږ په ایمان دی آواز وکړو رب ستا معلومیږي دا لکه څنګه چې مونږ آواز کو یو بل ته نو آواز معنی هم دغه ده خو دا تعبیر مونږه په دې طریقه نشو کولی چې داسې آواز وکړه لکه څنګه چې لوډ سپیکر کې مونږ آواز کوو داسې آواز وکړه لکه څنګه چې جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام آواز کوي داسې آواز وکړه لکه څنګه چې میکائیل علیه السلام اسمان کې ګرلاړ شي او ډزه شي د الله د آواز تشبیه مونږ سره نشو ورکولی اللہ د ذات تشبیہ مونږ د چا سره نشو ورکولې لیسا کمثله شیء دا الله د ذات په شان سنشته نو دا واس په شان سنشته आवाज او کرف تا په دې الله خپويږي ايا موسی سوره توه کې تیر شو دا غواز تفصیل او وضاحت نور سورتونو کې تیر شوی دی आवाज دا ویني ان الله ته چې په کوم مقصد را رواني نہ خود دنیاوی مقصد دے تور پس را روان وی پرانا پس را روان وی چما تا پدی جنگل کی بسوک میں لوشی لار براتا او خی نہ خبر استا پخپل دے سیدہ تا تدل تے بل رہنمائی ملاوی گی خبر دا روح شورو دا روح تا لار نہ دا معلوما روح پرواز کی او روان دے کم طرف تا روان دے بس نہ چ لار خطا شی دا روح بد اللہ سره ملاقات کی ارواح ارسو رجیدی دا انسانان واللہ پیدا کری دا و بیا با اللہ تا پرواز کئی کلچ دا انسان ندا روح جدا شی نو دے روانی پا برابانی نو دا دروازہ یو یو کلاوی گی حتی که چی براو رسی اللہ تا پوس کئی دا خفل و ملیکو نسوکتے دا چاز دیدے پلانے دا پلا مرحبا فراخ زیت ارالی خفل زیت ارالی خفل مقام تا رو رسی دے نو دا روحون ہو با اللہ سر ملاقات کئی نو دی روحونو تا خم لار پا کار داری چه معلوم شو پا دی دنیا کی دیر روحونو دی چه پا کند و کفر و بانی سر دی دیر روحونو دی چه اغا پا کویانو کی پراتی دی دیر روحونو دی چه اغا پا دریابونو کی پا وریزو کی پا تیارو کی پراتی دی قرآن مخی مثال دیکر که صورت نور کی اغا پا تیارو کی پراتی دی اغیی تا لار نمعلومی گی لار با تا سوخ خی دا لار اللہ خی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی وقت پوری دا اللہ پا علم کی وخو دا اغا پا علم کی نوا چه زمانا بیو پیغمبر جوڑی گی یو داعی برانا جوڑی گی او زبا دا فرعون مخ کی ادریگم آغا فرعون چنن دا غزا ما سر دشمنی دا دا خودی را سخت دا اغینا ما سر ای وجلی دا دا غا خلاف ما کرده دا غا ما بغاوت کرده پا غا طول کلی گو پا غا خپل علاقه کی هر چا بیوگو را فرعون لوی کرده اغا پا للو دا غا پا کور کل او نن را پاسی دا او غا تو درد پا مقابله کی دا خودی را سخت دا و موسیٰ علیه صلات و سلام دا دینا چرت خبرو اللاوی انی ان اللہ ذا اللہ یما دا بلن رانا تا تا ملاوی دا دا روح رانا را دا دان سروالا نادا ربک آوازو کا ربستا موسیٰ علیہ السلام تا انئت القوم الظالمین چراشتو قوم ظالمانو تا. قوم ظالم سوکو، ظالم آنگا سوک دے چھ دے اللہ نے پی جنی، ظالم آنگا سوک دے چھ دے اللہ سر بل حصہ دار و شریک گر دے. دنیا سور مخلوق چاو سر پیریان ہو، چاو سر ملائک ہو، چاو سر نیکان بنیان شریک گر دے داغی پرستش و عبادت شروع لگا سنگا چھ بے اللہ تا آواز کون دا سی بے غیتا مواز کون پیر رامدت چھ او پیر پا نیکی را رسی. دا قوم سوکو ظالمو، قوم فرعون، قوم دا فرعون دا بدل لے. دا قوم ظالم سوکو، قوم دا فرعون، الا یتقون، دی ولی زان نساتی دا شرکنا، دی ولی زان نساتی دا عبادت تا غینا. اگا وقت دا شیر روانو اسے فرعون خدام بیلیو چی زو ستاسو ربیم زما عبادت کوئے، نو ټول خلق داغه د یره نه داغه په عبادت باندې اختو، ولې داغه حکومت او داغه زور او داغه طاقت او داغه سره پولیس او داغه سره فوجان او داغه سره د دنیا ټول قوت، نو که چا بابا د غنل نو ماغه داغه عبادت کو په زور هغه تابع کړو. سلور سوا کال بنی اسرائیل غلامی کوله د فرعون، دا په ظلم سره په زیاتی سره، نارینه او د نارینه او زنانه او د زنانه لګو هم نو، دا لوی ذلت و چته او بنده تکتا او پورته کیږي. قوم فرعون لا یتقون، دی ولی ځان نساتی د شرک نه، دوی د فرعون بچی شپه به شو نو ده به ځان لدو غوی عبادت کو. برج ثور ورته وی د اسمان کې چې هغه د غوی په شکل باندې دی وی جوړ دی، چا لیدلی دی فلسفر دی سي ځان له کار کتل دی، او دغه خلق غیم ځان له استرلاب جوړ کړي او اله به جوړ کړي او دلته به اگل گولی و داغی نبی کات دی برا ابراجو تا، دا برج پکی دا مئی پا شکل دی و دا پکی دا غوی پا شکل دی، نو برج سور چه او دا غوی چکم برجو داغا پا شکل، نو فرعون بوی داغا عبادت کن. خوزانی دی خلقو تا نخ کارا کوا غیتا بیویزا ما عبادت کوا زستاسو الهیم زستاسو معبودیم. اللہو یا لا یتقون، دی زان نساتی دا غیر اللہ دا عبادتنا، د گٹھ د عبادت نہ، د پیری د عبادت نہ، د بندہ د عبادت نہ. قال رب و موسی علیہ السلام، اے رب زما انی اخاف، یقینا زریگم، ان یکذبون، دسنا د دی خبر نہ ج درو جن بکی مالرا، وی وجه تو اغا سڑے چې زما پکور کی لویش وی ما در روڑے در کوله ما پکور کی وساتلی، نو خام خاغه به دا خبرې ما ته کوي نو ما به دروغ جنې. انی اخاف، یقینا زه یریږم د دې خبرې نه، ان یکذبون، چې دی به دروغ جن کی مال را. یو یره داوا او بل یره ورپسې رستره روانه ده. و یضیق صدری، او تنګیږي سینه زما، ولا ینطلق لسانی، او نه چلیږي جبه زما. موسیٰ علیہ السلام پا جبا کی لکنتو، نو ازاد خبری بے نشوی کولے، نو خپل خلق با پی پوئی دو، خو چونکہ جی کم خلق با غطا ناسو یا با اولادو، نو اصل مقصد خداو چی دید دیتا خبر او رسی، او دید موسیٰ علیہ السلام پا خبر بانی پوشی. نو یو طرف تا دا موسیٰ علیہ السلام دا پریشانی او زلو، اللہ تا خپل التجا کی چی اللہ زو خود یوی خبر نیاری گما، یو به ما خبره به ونه منی، او دویم دا چې زما په زړه کې به پریشانی و یضیق صدری. موسی علیه الصلوۃ والسلام خو هم داسې که نه په انبیاو کې بعضې و داسې. رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کړو چې کله د بدر قیدیان نیولي او یا کسان، د هغې باره کې نبی علیه السلام صحابو سره مشوره کوله، وی ستاسو څنګه خوښه ده؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته وی تو وای کنه ما تستا څنګه خوخه ده، دې سره سو کوم مړې کوم ته پرې ادم. ابو بکر وته وی، یا رسول الله ستا خلق ته ستا قوم دې خپل یو خلق ته یو وینه ده، بس دې دې ته نواله پرې ده. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته وی، عمر ستا څه خیال دې؟ هغه وی زما خیال خدا دې چې ما ته د خپل دې میدان تک، او د هرې قبیلې سره اشتمون کی حکم چې مسلمانان شي، بس چې داغه د قبیلې او خاندان نه داغه په خپلوانو کې سوک دینو، بس را مخې ته کوی دی میدان ته کې چې سرونه تی وو، مونگا بلا ردی نہ دنیا خلو پی دیا بات ناخلو دی و پریدو مونگ سر ردی سن دی کری نبی علیہ السلام و السلام ابو بکر رضی اللہ عنہ طبیبی گور استا مثال دا سے دے پا پخوانو انبیاءو کی لکا عیسیٰ علیہ السلام او ابراہیم علیہ السلام و السلام ابراہیم علیہ السلام ام دا بیلی واللہ چاچ زما خبرو من لفا انہو منی نو اگا زما مرگر دے او چاچ زما خبرو نمان لفا نو تو تبخنو کی عیسیٰ علیہ السلام ام دا خبر اکڑی وا او عمر تیوی عمر استا مثال دا سے دے لگا پخوانو انبیاءو کی موسیٰ علیہ السلام و نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام نحنیم سوکال تبلیغو کو دا اللہ را توحید بیان یو یو تا دو تا دریو تا دشپی او دروزی او پہر محفل کی او پہر مجلس کی او پہر بازار کی خوچی پوشو سینے تنگشو او یا اللہ رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا اللہ یو کور والم پا دیکی جوان دے پرینے تباہ و بربادی کی دا خوچی سور پیدا کی گی نو فاسق و فاجر و مشرک و کافر تے پیدا کی گی ندی پر ایک اپرو کی خوش سفیدہ ماؤن لیدہ اللہ عذاب را وسط مقدس مکنه لری موسی علیہ الصلات والسلام ام دا خبر دا و یدی قصدری اللہ زما سینہ تنگیگی ربنا اسم سلام علیہم وشدد علی قلوبہم اللہ مالون ولا ختم کی اللہ پزرون ولا مہر لگے فلا یؤمنو حتا یروا العذاب الی چناڑو ایمان را نوڑی تر دی چ عذاب راشی او ما غسو شو فرعون او دا قوم قبطی اگی ایمان نصیب نشو وذيق صدري الله زما سينه تنگيگي ولا ينطلق لساني دا دا الله په توحيد باندې خفقان چې ګوره دا ولي دينه مني الله پیدا کړی دی او دا الله په زمکه باندې ګرځي او دا الله حکم نه مني او جب می کار نه کوي فارسل لله هارون نو ته پیغام لیږي هارون عليه السلام ته فارسل لله هارون ته ولېږي سو لېږي کلام کې حذف دی فارسل جبريل اله هارون اللہ تولے گی جبریل علیہ السلام لکہ سنگ چرے ماتا رو لے گا نو دغسی زمان روح حارون تو ملے گی ولہم علی ذنبن یو خبر دادا چھ خبر بنا منی دویم زمان زلبا بیا تنگی گی پریشانا بیم حپا بیم او درم جبا کی میں لکنت تے نو سلورم ولہم علی ذنبن او ددی پا ما بانی یو گناہ دے ولہم اوی خا ددی پا ما بانی زنبن یو گناہ دے لکہ دو تنو پا جگڑو اس سو براش موسیٰ علیہ السلام اگر خبتی لے سکوار کنو بس آمڑ شو موسیٰ علیہ السلام داغا زینو تختی لارو لسکالے پا کی تیر شو ممجن کی اس خبر خود فرعون اور دی پزر کی پرترا موسیٰ زمونگ تختی دلے دے و زمونگ سڑے وجلے دے ولہم علیہ زنبن دی پا ما بانی یو گناہ دے موسیٰ علیہ السلام بے اختیار ادا کار داغ نہ شوی اخو داغ په خو خبانې نو بهر حال دغه ته ګنا نه شوی لې چې ته وسړی له سپیړه ورکه را دی د پاره چې دې خپل کار نه وړي او داغ په کې مرګي ولهم علی ذنب او د دې په ما باندې ګنا ده فاخاف نو زیری گما ان یقتلون چې دې په قتل کې مال را دا وس خوف طبیعی دی دا په هر چا کې مفسرین د دې آیت کریمه د لاندې د ذکر کې چې دا یره په انبیاو اولیاو فضلاو علماو د پاره چا باندې راځي کې یو سړی دا وجره دا سړی عالم دی ګنې د باندې ویره نه راځي نه په نبی باندې راځي موسی علیه السلام چې کله د ساحرانو په مقابله کې راغی او غیغه امساګان او رسۍ ورزول او دا غینې د هاګانې جوړې شوې غټ غټ ماران دې نه جوړ شو نو دغه ځکه د موسی علیه السلام په ځله کې دا خبره رانه شو هو دا خو دا خلق به وسکه دا خو په ټول زمانه ووري دلته موسی علیه السلام وی فاخاف ان یقتلون زر دین یریګم چې ما به مړ کینو د مرګ نه یرید نه دا څه نه یرید ام بیا د مرګ نه زه د دین یریګم چې ما به مړ کینو کار به پاتې شي تا چې د کم مقصد د پاره مال نبوت راکو پیغام دراله راکو اس اللہ دا پیغام خوب دی مخلوق تا رسول غاڑی گنا دا کار با زمانی مگڑی پاتی شما سر دا یار دا فاخافو ان یقتلو زیاریگم شما با قتل کیو کنا دا غیرشنو دا طبعی یار دا پا ہر چا کشتا دا دین سوکم خلاص نری موسیٰ علیہ السلام اگر خپل امسارا چا پلاس کی نیولی دا جوی غردو لو مار تجور شنو موسیٰ علیہ السلام شا تا مندک اللہ و تو یا موسیٰ اقبل اے موسیٰ مخامخ شا ولا تخف میرے گا زکو توی میرے گا چی یارا پیرالا قالا اوی اللہ کلا چرے دا سندا تا نشی وجلے چرے دا سندا کم جرم چی تیادینو پا غی کی تا نشی را گی رولے فضحبا بے آیاتنا دوارا لارش زما دلائلو سرا زما آیاتنو سرا بے آیاتنا آیاتنا سو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آیاتنا سور طہٰ کی تصویر ہوگا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دلائل ذکر کی دے اسمان تو گورا دے ازمکی تو گورا دے باران تو گورا دے قسم قسم بٹو تو ان فی ذالک لآیات لأولی النہی فذهبا لان شے دوانا بے آیاتنا زما پایاتنو زما پا دلائلو سرا انا معکم مستمعون یقیناً منگا تاسو سرا اللہ وی منگا وکی خودن کیو استماع ستا وی وکی خودوتا مستمع استماع راوتے او استماع مانا ستا اللہ منگتا مرکی چی قرآن لستی شنو فستمعو وکی دے او اللہ سوی موسیٰ علیہ السلام او حارون علیہ السلام توی زما دا پیغام وارا دوارا لارش کل چی تاسو فرعون تو درے دے وقتا مسئلہ کوئے نو دا یواز نه چې بس تاسو یې کوي زده نه نیمه خبر نه انا معکم زه تاسو سره مستمعون الله وی مونږه تاسو سره ملک پو مکنا او الله هم دی موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام ته وی انا معکم یقینا مونږه تاسو سره وګور هلته ورته وی فذهبا دواړه لاړ شئ دو ته نه دي کېدل او دلته وی انا معکم جمع کړه وی یقینن مونگا تاسو سرا چی تاسو لار شو دا فرعون در بار کی ادری گئے نو یو تشوی یو حارون شو او نور دا ٹھول شو کنا تب خبر شورو کی دعوت بشورو کی تبلیغ بشورو کی بیان بشورو کی او اللہ وی مونگا را سرا وکی خودن کی انا معکم انا زانتا ہم نسبتو کچی مونگا اللہ دانوی چی انی زو وی مونگا ملیکم وگی خدے اللہم وگی خدے او دی طرف تا معکم موسیٰ علیہ السلام ام لگیا دے حارون علیہ السلام ام لگیا دے نو سراغ مخاطبین ام دی ٹوڑا ذکر دلتا معکم جمع دا پکی نکترا علتے تسنیہ روڑا چی دوارا لار شے او چکل تاسو بیان شورو کو نو بیا بس تاسو مرگریم پیدا کی گی تاسو مخالب بولاری مخامخ و تاسو بیان شورو کے نو اللہ و توی بیان شورو کے انا معکم مستمعون منگم وگی خیرے سپیخی گیا پلا فاتیا فرعون راشه دوالا فرعون تا فقولا نو دوالا و توایا انا رسول رب العالمین یقینن منگا استادیو در رب مخلوقات انا رسول رب العالمین یقینن منگا استادیو در رب مخلوقات اللہ را لگلیو دزان خبر نکو کدزان وینو پو خواب ما کری وستاسو پا میاسی وسر اللہ نبوت راکو انا ارسل معنا بنی اسرائیل لمبے خبر خدا اور چ مون سره پریدا بنی اسرائیل تزما قوم دے هارون علیہ السلام زما رور دے بنی اسرائیل زمونګه قوم دے یو خلق یو دا وتر خفی جنی تا سره پاتې شوی دی تا ذلیل کړی دی تا ته نه خدمتونه واغ سره دور وخت اوس پریدا مون سره انا ارسل معنا بنی اسرائیل دا حکم د الله چې تلار شو دا خبر قوم دے ظالم فرعون نه خلاص موسیٰ علیہ السلام در علی گلو مقصد یو داو چی دا اللہ توحید فرعون تو رسی او دزائم دا چی دا فرعون لاس اونسی چی دا ظلم پری ان ارسل معنا بنی اسرائیل دا خپل قوم تا پوس بکے کنا چی کل دا پو وینو کی ڈوب دے دا خپل قوم تا پوس بکے کنا کل چی اگر دا یو ظالم پا گریفت لی تبردی دا پارا پاسی موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام اللہ دا کم زین را روان رو او نبوتی والا ورکو پیغامی والا ورکو چه لار شدی ظالم تا یو وطا زما توحید رسوی او بل دا مظلوم قوم دا دی ظالم دا لاسو نخلاس ان ارسل معنا بنی اسرائیل چه دا ما تر را پریده موسیٰ علیہ السلام و السلام چه کل دعوت شروع کو تبلیغ کاری شروع کو نا آغا قوم چه غیبان آدر کم زوری شیو اغی فرعون تا اللہ ویلو دا فرعون بندگی کول دا روس پوری دا غی عبادت کو دا غی نو کرانو اغی رالو دا موسیٰ علیہ السلام تر پسند کیو دری مرگری شو چخو زمان پا قوم کی خسرے پیدا شو زمان تا پوسی اوکو دا اللہ دینی دے ظالم تا مغی تکو موسیٰ علیہ السلام مرگری شروع شو او لخ خنو بن اسرائیلو په دغه وخت کې مفسرینو ذکر کړی دي چې شپږ لکه او دیرش زره بنی اسرائیل پوره شو، شپږ لکه او دیرش زره دا پوره شو. والله اعلم هر څوره چې خو پوره قوم او خو زیاتو، او په پخوانو انبیاو کې د دې دوو انبیاو ابراهیم علیه السلام او د موسی علیه السلام د دې قومونه سیوا وو. بهر حال وإذ نادى ربك یاد کا هغه وخت چې آواز وکړ رب ستا موسی علیه السلام ته، ان ائت القوم الظالمین چې لاړ شه راشه قوم ظالمانو ته، قوم فرعون چې هغه قوم د فرعون دی، الا یتقون دی ولې ځان نه ساتي د شرک نه، دی ولې ځان نه ساتي د غیر الله د بندګۍ نه. قال رب موسی علیه السلام مې رب انی اخاف بے شک زیریږم، من یکذبون چې دروغجن بکی مال را، او یضیق صدری او تنگیگی سینه زما، ولا انطلق لسانی او نچلیگی جبه زما. فارسل الی هارون اللہ تولیگی جبریل تولیگی خپل پیغام د وحی هارون علیہ السلام تا، اغام زما سر رو لیگا، ولهم ما علی ذنبون او د دی قبطیانو فرعونیانو پا ما بانی او گناه دی او جرم دی. فا اخافو نزیریگم ان یقتلون چی قتل بکی ما داغی پا بدل کی. قال اوی اللہ کلا چری دا سندا، فذهبا لار شای دوارا بی آیاتنا زما پا آیاتونو زما پا دلیلو سرا، انا معکم مستمعون یقینن منگا تاسو سرا وکی خودن کیو. فاعتیا فرعون را شای دوارا فرعون تا، فقولا تاسو دوارا و توایے، انا رسول رب العالمین چی یقینن منگا را لیگلی شوی پیغمبران جو در رب العالمین در طرفنا، انا ارسل معنا بنی اسرائیل چی تپرید از مونگ سرا، خوشک از مونگ سرا بنی اسرائیل چی اغز مونگ قوم دے، تا پی تروس ظلمو ناو زیادی کول وسی مونگ ترا پرید چی رد ظلم نخلاص شوار اللہ.